الله. سورة سبا مکی سورت تے پس دا سورة لقمان عما کے دا سورة زمر نازل شوئے رہے و نزول کی اتپن زو سم دے او ترتیب کی سلور در شم دے زمانہ دا نزولو ابتدائی درمیان دور دا مکی سلور پنزوس آیاتونا او شفق رکوات دی سورت کشتا ندیزه نا دا قرآن کریم اعتبار دا اهم مزامین سره چې کم سلور حصے وی نسلور ما حصہ شوروش دکا ما که منگویلو قرآن پا اعتبار دا اهم مزامین سلور حصے ری اول حصہ دا پاتحی نتر انعام پوری دویم دا انعام نتر کعف پوری دویم دا کعف نتر دیزه پوری او سلور ما دیزه نتر اخیره پوری او هر حصہ کی چاول سورت تنو پا الحمد باندی نئی ابتدا شو دا اول حصہ کی سورت الفاتحہ وانو پا الحمد شروع شو الحمدللہ رب العالمین او دویم حصہ کی سورت الانعام نعام پا الحمد شروع شو دا الحمدللہ اللذی خلق السماوات و جعل الظلمات والنور او دریم حصہ دائی پہ ابتدا کی صورت کاسن پہ الحمد شروع شو الحمدللہ الذي انزل على عبده الكتاب دائی سچی دا نپدی کی دو صورتوں پہ الحمد شروع شو دی ندی صورتوں پہ ابتدا کی الحمد نے الحمدللہ الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخر والحکیم الخبیر اور بسیر صورت الفاتر دے ناغام پہ الحمد شروع دے الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع داولی اول ایسا کی اهم یو مضمون دے کہ خالق دا ہر شی اللہ دے او دویم ایسا کی اهم یو مضمونو کہ تربیت کون کی دا ہر شی اللہ دے او درې مې څه کې اهم یو مضمونو چې برکت اچون کې یو الله دې زګ یو صورت په الحمد مصدر شي او په دې څه کې دو مضمون اهم دي یو نبی له صفات قهریه چې په الله باندې څوک زورور نشته چې خپل خبره په زور په الله باندې تسلیم کې او مناوي کې څنګه د مشرکین عقیده او دوی میزبان د قیامت کې الله قیامت راوړي من دو صورتنا دا مصدر شو پاول کی الحمدلعالم میرا دیزن تر آخر پوری دا سیو اتیا صورتنا دی او دا بیا پدری ابواب مشتمل دی چنانچی دیزن والا اور اس سے کما سورتن را روان دی دا سورت سبا سورت فاتر سورت یاسین سورت صافات او سورت سواد او زمر دا ټول شپږ سورتن دی د دې حاصل هم دا دی دې سورت کې دا دومره کلی ذکر کوي سورت فاتر کې باقی دلائل پر ذکر شي ایاسین کی نگر شفاتی قاریب ہوشی صافات کی دمالائکو دا جنات و انبیاء و عجزی با ذکر شی او صورت اصلاق کی ہوئی چی امتحان پر آغل و دماغتبال نسترقیشوا کدام و تصریف کارساز و امتحان با کنر اتلے او زمر کی رد دے فا آغا سا جریو اقیدس آتلا کدامنگ دا اللہ دربار کی نزکی ما نعبودهم الا ریو قربون الا زلفا نو اللہ و پاغی ردو کی بی اول باق کی دری سورتون دی سبا فاتر یاسین داولنے باب دے سبا فاتر یاسین پر اول سورت کی سلور شرفا داغو عجز با ذکر کی مخ کی سورت سردی مناسبت اغدا دے کہ سورت احزاب کی ترغیب و اطاعت دا اللہ و رسول تا نو دیکی راغی مبدل ذکر کئی جی توحید دے سورت اعظام کې بیان د عذاب په مشرکین او منافقین او شذت یې رتونه ذکر کړي. اور سورت دعوا دا نبی ری شفاعت قہریا. خلاصہ دا کی سورت کی با سلور قسم شرفا ذکر کی او دا عجز یو انبیاء کدا اللہ تا مفتاج حالانکہ اشرف مخلوق تے او دویم ملائک کدا اللہ تا مفتاج دی اشرف مخلوق تے او درین جنات اللہ تا مفتاج دی کنے قوی مخلوق تے او سلورم بادشاہان اللہ تا مفتاج دی کنے دا او سر خدر قوت طاقتی او دوتی سلور طریقی و ذکر کی درد شرکا یو دا دا اللہ منی سوک زورور نشتے مالک سوک نشتے درون دا اللہ سر سوک حصدار نشتے سلورم دا سوک نشتے چی دا اللہ پاک سران اغا یو شانوی دا اللہ ونی سر سوک نشتے او پینزم سوک سفارش کون کے نشتا نو هر کلا دا سلور قسم مخلوق محتاج دے او دا سلور قسم طریقی دی دا کامیابی دانش دے نتیجہ دارا ہوا تا اللہ پاک یو دے پاکبانی سوک زورور نشتے سوکو سی صدار شریکان نشتے اول کی داور توحید دا پیمان دا الحمدللہ سران بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تول صفتنا دا کمال خاص اللہ لردی الذي اغزاتا لہو تید اغدا پارنی ما آزا فی سماواتی چی پاس مانون کیری و ما فی الارض او آجز مکا کیری نو دا کمال صفتنا اللہ لردی دنیا کی ولہو الہم او خاص دغ اللہ دا پارا صفتنا دا کمال لی فی الاخرتی پاخرت کی نمیو اللہ نغوارا وهو الحكيم الخبير ادر الله پاک حکمت والا خبردار دے دلوی قدرت خاون خل دلوی علم خاونم دے یعلم فی جنی ما آغسا ینی جو فی الارض تننوزی پا زمکر کی وما یخرج منہ تی روزی دینا زمکر کی تننوزی مڑیشو خزانیشوی خوبشوی دانیشوی خلق زمکر کیا چاہی او دزمکی نتی راوزی او براوزی خزائن راوزی شنکی راوزی او قیامت کی امریم راوزی وما انزل من السماء او اغا چرا کزیگی دبرنا وما یعرضی پیا او کمچخیجی پرتا دبرنا ملائک را کزیگی او تندرون رازی او برا ملائک شیجی اعمال صالحہ خیجی وهو الرحيم الغفور ادغ الله پاک رحم کون کے بخون کے دے وقال الذين كفروا نازجر اور کئی پنکار دے قیامت رو اور دا مشرکین دے شبہات و جوابونم کئی وقال الذين كفروا اویا کزان جی کافران دی لا تاتین ساعن برازی منت قیامت رو قیامت قیامت نشتا کافران داوی قلورتویا بلاولینا ورمبی قسمینی پرب ساتی انکم خماقار عزیب تازتا قیامتا او قسم خرم پخفل رب کم رب عالم الغیب تی پوری بپٹو لا یعظبو نپٹیگیانو داغنا نسقال زرطین پر مقدار نظری پی سماواتی پس مانوکی ولا پی الارد نپز مککی ولا اصغرون وڑوکی من ذالی کردین ولا اکبرون لوی الا فی کتاب مبین مگر پر کتاب کارکی دی شغل اللہ علم دے نمالائکو صحیفی دی لوح محفوظ دے نیزی اللذین چی بدلور کی آنکسان تا آمنو چی مومنن دی وامل صالحات عمل کینیک اولائک ناکسان لهم ویبار ندیو دکارا مصبرتن بخنا ورزقن قریب اور رزق عزت مندہ جنت رزق دنیا خلط کی اللہ مومنان لور کی او بہترین عزتمند رزق اللہ مومنانو لور کئی والذین او آکسان سعو کی دیو کوشش کوی فی آیتینا آیتونو زمان کے داغی رد کئی او داغی ابطال کئی معاجزین فدازان کے چی دیو عجز کون کی دیو مملارا خیال ہے نا نمبا اللہ عجز کو اولئک دکان لهم بدلیل پارا عذاب و عذاب من رجز علیم دا عذاب درناکنا رجز پری تیتا وی نو اغا عذاب بدا سوی چه اغا بدا پری تیتا پا شکر کی او دردون که بیدیو لرا و یرا اللذین اوتو لعلم اوینی آکسان چور فیشور علم اللذی اغسون زلا چی نظر فیشوری نیکتا تا میرم بکت ربطان اول حق دغدی حقا اہل علم پڑی پویگی کہ تا تکم سراغلی دا حق دی و یا دی او خودن کئی الہ سرات العزیز الامید و ترم دلاری خالص تحل شوی ذات و قال الذین کفروا اوی کافران حل ندلکم آیا منگا خودن نکو تاسا علا رجلین پیو سلیبانی یونبی اوکم چتاسا خبر در کئی اذا مزقتم کلاچ ٹکڑے ٹکڑے کیتا سو کل ممزق کامل ٹکڑے کی دل سرا انکم لفی خلق جدید نمیشک تازو پیدائش نوی کی آیا دا لاغود قیامت نے انکارو اور دا نبی علیہ السلام بارک کی بڑی داوی کی دا اطلاع در کئی نمیشک کلا تازو ٹکڑے ٹکڑے شے امرشی نبیابرا پرتکی دا خبر دیو عجیبا گنالا اب ترا اللہ کذبانا دا ردیو بل قول لے آیا جلکنے جی پالا بانی درو امبیہی جننا یا پدبانی لیوان توب دے قصدن درو ہوئی او کنا بغیر دا قصد نہ ہوئی بل اللہ دینا بلکہ اکسان لا یومنونا چیمان نرانی بل آخرتی پاخرت فیل عذاب فعذاب کی بھئیو دولان الوائید فکم رائی لرکیت دیو دا خبر کولے چی پالائی درو جوڑ کرنی یعنی قصدن درو ہوئی مناغی دا پار شو چی تیل عذاب دیو پا عذاب کیوی او دیوی ام بی جننا یا بغیر دا قصد درو ہوئی لیوان توب دے پی مناغی دا پار شو چی ود دولال البعید دیو گمراہ لی پیغمبر تدا چی نسبت کی او مقصد ام دارا چی دیو گمراہی دا نور دا گمراہی نا دا غلط دا بے پکار خدا وا کی دیکھی دا فی العذاب رسشے خدا آیتون فواسل رانی دل نزکی ود دلال البعید رستکولو نزکی دو گمراہی دنیا کی رازی و عذاب آخرت کی رازی خدا آیتون دا پارے عذاب مخیقلو دلالی بعید رسکلو چی دایتون فواسی دیوشان چی زکر مخیقی ہوما جدید دلتی بعید نزبری ترقیب آیتون ری افلم یارو آیدون گوری الاما غستا بین آیدین چی دون مخیقی وما خلفهم او آج چی دون رسری من السماع والارض ناسمان از مکینا این نشا کمون غوالو نصیب بهم الارض ننو باسو دیل رب از مکشی او نسکی تیا براوا چو علیم پریمانی کی سپن ٹکڑی من السمائی دا بارانا انا بیشکا فی ذالک بری کی لآیتانا نشان دے لکل عبد مونی دفار دہار بندر جو کون کی اللہ تا چا جزی کئی اللہ تر جو کئی دیو جنسا کی انابت میں اغت ہدایت نکی گی انابت پیدا کا طلب وکن ہدایت بوشی وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا دا دا صلور و شرفا و عجز ذکر کئی انبیاء او بادشاہان جنات ملائک وَلَقَدْ آتَيْنَا فَتَاقِسِرَا مُنْغَرْ كَرَو دَاوُدَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامَ تَا مِنَّا دَمُدَ طَرَفْنَا فَضْلًا فَضِلَتَا اللہ اماو لفضلت ورکڑو اغا فضیلت چی شئی چی اللہ ورکلو چی نبوت تے کتاب دے او حکومتو خری سرا یا جی بال اے غرنو اوی دی تصدیوائی معاون دے سرا وطویر او منگا تابی کروی مرغیا داود علیہ السلام لاللہ او خشتاواز ورکلو نکلو چی داود علیہ السلام زبروی خدایی تلاوت بے کولو نو غرونو با هم تسبیحات وی داود علیہ السلام سره خواه پا صحیح طریقه سره ذکار چیز کی یو عقل یو شعور شتا جاغتون نزیاد تقر انسان کی نزی مکلب تے و دی نور اشیو کی هم یو درجه کی عقل شتے او دا داود علیہ السلام موجزوان چی غرونو با داغی سر تسبیحات وی دازی داود علیہ السلام بچی کلا زبور وی نو مرغی با داغ خوات را جمع شود او رات لی با و آلمنا لول حدید او منگا نرمکڑ و نزد پار وصفنا وصفنا اللہ داغ دا پار نرمکڑ و مخ کی صورت انبیاء کی دیتر شو دا انبیاء پا سلسلہ کی داود علیہ السلام پیغمبر و بادشاہ او سلیمان علیہ السلام پیغمبر و بادشاہ پلار او زیو او اللہ پاک دیو لکے موجزی ورکڑوی داود علیہ السلام دا پارا کلک کلک شوینا اللہ تابع کریو لکہ غرو نشو وطپن شوا او دا سلیمان علیہ السلام دا پارا نرم شوینا اللہ تابع کریو ہوا او دغس مرغی او جنات سدا لطیف باریک اشیاو او داود علیہ السلام نے چلا وطن تابع کڑیو آنو کسی بھی مزادی کلی بھی داود علیہ السلام دا طریقہ وا چاہو پا عام لباسی گرزی دو چی دا خلقو نتا پوسو کی نقبل حکومت مبارکی چی دا سنگ دے کچھ تا صحیف پکیوی چی غر زان نو باسی نو خلقو با صفت کولو چی خو حکومت پی او چا سبق نوی ازن داود علیہ السلام دا سی راوتو نو ملائک دو انسانانو پا صورت کی لسه میلاو شو داود علیہ السلام دی صفت تقوز وکللو نو آغوی دی داود خسر لینے خو حکومت کئی خو ساکی خو واندی بکی داود علیہ السلام دی خو سمقصد وچکر بیت المال نے خوراک نے کولے اوزان نے دا سکار کولے و داود علیہ السلام پوشو و جلاشو و اپس راجو اللہ تقزارش نو اللہ والا وصف نتابیق عام فی کم خلق دا وصفنی نس اوزار او کالی جوڑی ناغ پاور کی سرکی او بیائی چی کم دینو پاغ ماتولون وغیر وانی تاو را تاو کی فاللان داود علیہ السلام دا پار بغیر دا ور نداشتا بی کلو او پلک وقتی با آغا دیر کالی جوڑ کل قیب نمیزان لا فراک او سکاک فیدا کولو اللہ تا فرمائلیو انیم مال جوڑ دا چی جوڑوان سابقات نزغری وقدر او اندازه کوا فی سردی پکڑو کے واملو صالحا عمل کوئی نیکا سابقات دا کولا او زغرو توئی دمر کولاوی چی چا غوثی نلانی پزمکی راکا گی او مخی وقتی جنگونا دا سخو اما آمنے سامنے جنگو ترا او دال دا بدا خلق سو نزغر دا آوغ دا جنگ و لازم لباسو دا روز پنی لباسو دا با کم کس چی جنگ کو آغسته باو کرد توری گزار و پوشو نو آسی با وز پنی بولگی دا بدن و محفوظو و قدر کی سر دا اندازه پا کرو کی کوا ندیخو یا مانه دادا شریسی نا چی تا دا دنیایی کار کی سول وقو لگه یو خواست اندازه مقرر کا سول وقو بکی نلگه او یا ایمان دادا شکلا تراکڑای جوڑے نو پا اندازه جوڑاوا دا دیاغا میخون ندیر غرد جوڑاوا او ندیر پیل جوڑاوا او ندیر نری جوڑاوا نگه دوانو کی تقریب جوڑی گی چی نریوی خیجی با او چی غردی نو بیابا دا کڑای یوزے که نو تقریب جوڑی گی ندین علماء دا خبر مستندت کری دا چیو سڑے کم کار کئی نو اغا کار فخط رقی سر او داغی ظاہری زیب و زینب جوڑول دا ممنوع ندی جائی نکہ دروازه جوڑائی نخوا پاکی گلکاریو کی دیوال جوړی نو صفا دیوالو کی. داود علیہ السلام تم الله وی چې ته د غلی جوړی نو صفا هیڅ غی ته جوړی. عمل نیک کوي مانا دی دادا چې اسی نه د کسب کې ته ونه غلی عمل صالح پری دی دا باندې کې انی بیشکزا بیما پاسد تعملونا کتا سکوئی بسیو لی دن کے اما ونی سلیمان ریح امنگا تبی کونا دا سلیمان علیہ السلام دا پارا ہوا غدو ہوا نسار ٹیم رفتار دا غی شہر ومقدار دا میاشتی ہو ودوا ہوا ودو بیگا ٹیم رفتار دا غی شہر ومقدار دا میاشتی ہو سلیمان علیہ السلام تختو شاہید تختو اسرائیلی روایتونه دي پته نه لې څنګه دي وای دي دا ډېر غټ تختو شپږ لکه پاري کرسي وي او سليمان عليه السلام چې بدغه تخت باندې بکیناستو نواب به حکم وکړو نواب ته وچت انځه د لیور بنو پایلټ بنو تیل کس بنو هر پیغمبر لاله چې معجزه ورکې نوم داسي جواب کی خلق بس په هر کای نو پیغمبر الله معجزه ور کی خلق دغه ناجز سلیمان علیہ السلام دور کی د سنت ډیر زیات روجو او یونان زندانان دم د دغه وقو کپلاتون شو او بیت لیموس شو په زغرو شو دا غټ غټ خلق سلیمان علیہ السلام نه داسې معجزه الله ور کړه چې په هوا باندې یو تخت تول بغیر د پایلټ نه او بغیر د دغه تیلو نه دا وسم څوک نشي کولای دومره غټ تخت. حسن بصری وایي چې سلیمان علیه الصلاه والسلام د سهار ټیم کې د دغه تخت هم په هوا باندې برابر کړو کې به نستور دمشق نه نو اوس په غور ښار کې به کوشو د غرمې خوراک به وکړلو آرام به وکړو او سخور نه بیا په دغه تخت باندې سور شو او هوا ترې حکم وکړو روان به شو شپه کابل کې تیر کړه او د دمشق او سخور په منځ کې د یوې میاشتې مقدار فاصله وه او دغه د سخور او د کابل په منځ کې د یوې میاشتې فاصله وه دا به د په یو سهار کې ټریک واصل نامونږه تابع کړوه جاري کړوه سیلان به دوت وي واصل نامونږه به یول واله و در پاره عین القطرې چې نه د ګوګړو دا چینه وه د ګوګړو چینه وه او الله پاک ډېر تابې کړي وه او وایي چې دا چینه دا د یمن چې کومه دارو خلافه صنعا نه معارف طرف ته په دغه طرفونو کې واقع وه او دا چې اوبه د اوبو په شان به دا ګوګړ او تامبره بهیده تقریبا درې میله فاصله کې به دا بهیده دي د هغې نه به مختلف د وخت اوزار جوړېدل او په استعمال کې به راوستی شو په منل جنې او د پیریانو نه من یعملو هغه د چې عمل کوي بهنېده یې دمغه تا بإذن ربي په حکم د رب ده ومن يزغ او سوك چه كوك شي من هم ده دونا امرنا زمون ده حكمنا صدا ما سوك كوك شو فكي نزقه نمغوطس كو من عذاب سير ده عذاب سوزون كنا الله ده سليمان علیه السلام ده پار هوا تابع کروا ده غير ذكر مخي وش دهم تامبوا الله پاک اغد ده پار تابع کروا چا به د چینې په شکل بیدا هغې نه به اسباب جوړو نو درېم الله جنات د سلیمان علیه السلام مستخر کړي وروسته سورت سواد کې به راشي سلیمان علیه السلام دعا کړو الله ما ته داسې حکومت راکړي چې بل چاته نه وي نو په جنات هم حکومت ورکړی الله پاک جنات دا د الله په مخلوق کې یو مکلف مخلوق دی او دیو د ور نه پیدا دي غالب انصر ور دي او انسان نه مخکي په مخرز مکه دیو شیطان ابلیس تام دیو د نصر نه دي زیاد غالب پدیو کی سرکشی را او کم خود پدیو کی نیکان صالحان دی. و مکلف سنگ کی انسان دے مداز مکلف دا احکام الہی پیریان جنات هم دی چی دیو هم دا اللہ احکام منی او چی انسان هم منی ثواب مستحق گرزی چی ونم منی دا عذاب مداز جنات هم دی چی هم منی دا ثواب مستحق گرزی چی ونم منی دا عذاب. انسانانو پیریانو کی دا خوی پا اعتبار دا فرق دے انسانانو کی ماده د خیر او شر برابر ده او که صحیح ماحولو دا خیر غالب شي په شر باندې او که غلط ماحولو نو شر غالب شي په خیر باندې نور دا دوانه له سویری. او په جناتو کې شر غالب ده او خیر مغلوب ده ندی وجن زیاد پاکی سرکشی کم کل پاکی نیکان مومنان پکشتے مسلمانان پکشتے. او قرآن کریم نا دا جنات اس بات شتا حدیث نشتے دین انکار کول ہندان زنا دی قوا قیدر او دا معتزلو دا دور نا پیدا دی تو اللہ پاک دیو لدائی و قوت ورکڑے دے یا تشکل بی اشکال مختلفا و مختلف شکلونو کی دا متشکل کی ریشی نو کله د انسان په شکل کې راځي د خره په شکل کې راتلی شي د مار په شکل کې راتلی شي. نور دا یو لطیف غونتی کې پټ مخلوق څنګه چې هوا پټه ده دین انکار کول د قرآن انکار دی د حدیث انکار دی. او حدیث کې راځي یجري من انسان مجرى الدم د انسان په بدن کې همداسې چلېدی شي لکه څنګه چې وینې چلېږي دین انکار نه پکا. د جناتو یو بل وسب داره چې دیو عمرونه بیر اوګدی اوګدو اوګدو عمرونه دیو انسان عمر دومره اوګد نه ای. چنانچه د جناتو معمرینو بیر تیری لکه د هندوستان دیو عالم په باره کې راځي چې دا هغه د یو داسې جن سره ملاقات شوی و یا آغا جن دا یورک زما د نبی علیہ السلام سره شوه او دا آغی واقعیت ناس را غلوا چی دا ماخام مون آغا وکللو چی جماعت نراوتو پیزار آغی سون پاکی مارو نا آغا ماری مر کللو چی مر اکلو نبیتی جماعت دا دروازی نبار تراوتو نسکتانو لمخی ترالا و دیوی نیو او ایراز زمون سلاشا او مقتاز پی سلکو دی روان کلو روانه کو نیو داسی طرف تلاړو جان آشنا وانت کی طرف او ناشنا ته زم خلقو چې کله دا وای زی بوتلم یو سړی ناسو داغه څه چغوا او بډا سړی و چې داغه دا ورځی کته پر ستر ګراغلې نو دې سړی داوا وکړه پما باندې کی دې زم ملګری زم ملګری وځلې نامان تپوزو کو سنگ کامل کرے وجرے دیو ماما ویچ ما خونرے وجرے ناغوی زمال کرے و دمال مار پا شکل کیو د پیزار کی پروتو دمال کلو نالیم ویچ ما مار وجرے رے ما تبتنو وجرے پیرے رے او د پیغمبر حدیث دی چاچی خپل شکل بدل کو دے مل شکل دے توی دی نای آغا پیرے چی کم ناصر دیو قاضی نو هغه دا چل ول کول دا سترګي چې پورته کولې پورته کولې چې پورته کړې به ما ته وکاته او ما ته وی چې او دا حدیث ما د پیغمبر اسلام نو ویل لري چې چا خپل شکل بدل کړو او د تکلیف ول دي توی دي زر آزاد کړ دا چې وګړو وګړو مرونه نو یو عالم هغه وی زه یمن ته تلو ما و میاشتو کې نو آلتی یو کس تڑی نیک تڑی دے عادل دا غنم دے انداغ دا عادت تے چکل ہم سوک دا سی دا دین اسکار کئی نبس آغو ترسی دلی قبل درد باوانی جنات نا سی نالیمی او ظلم فالر آگے زمانگ نصرت دا پارا او دیمین کی باوانی جنات رالا جنات چرالا نماو سره خبرې کولې چې داوري تاسو څنګه وشي را جنات ما سره خبرې شروع کړې چې موږ د دنیا یریګو ځکه د دین د هر خادم خدمت کوي او څوک هم چې دیني خدماتو کې د مخې خدمت کوي او موږ دا نه غواړو او پاکې ما ته چې تاسو کولی موږ کافر یو وایو په کې ما ته وایي چې شریف تو انا و ابا جهل الخمر على كاس واحد چې ما دا ابو جهل ته په یو کاسه کې شراب څکلی دي دا چې اوږده عمر نه جناتو د تسخیر مسله د دې کې علماو چیړل چې جنات مسخر کول تابع کول دا څه حکم لري پورا تفصیل ندی جو عالم کتاب نکلے اکام المرجان پی احکام الجان علامہ بدر الدین حنفی آغا پورا تفصیلات نکل لی مکتشفی رحمہ اللہ دا آغا نرانا قل کر لی آوے لے جناد و تذکیر بسو قسم رے یو قسم خدا لے کہ جناد فخفل دا چاہ سر تابیشی لگڑے اردہ سے قومت چی خلق ترشوی دی چی جنات براغو تابیو اخفلا خدمت بے کهو دا بے سعادت گنلو لگا سنگا چی شاگرد و استاد سره خدمت کئی جناتو بدا چی کول دا ابو حریرہ زیانو بارکی رازی چی جنات پا اخفل راغس من گریشو دا خدمتو نے بے کول نورم نا چی اکابیرو بارکی رازی نو دا معانت خوص خبر نشتا دا اخو پا اخفلا غو تابیشی زین فغلط دمونو باندې جنات تابع کول چنانچه جنات پاکی غالب انصر دشر دے ناغا پا دی غلط دمونو باندې ام تابع گردی دی خلقو دا پارا زکدا مسئلہ غلی کلی دا کتاب کی شیو دا قرآن سنت دم دے او دا حدیث دے اغا سئی اغا آل لگی اداغی ویون کی نہایت پاکی پریزگاری او غلط دم کی رین دا علا لگی چی داغی ویون کی نہایت بیدینا او گندی نو پا غلط طریقو بانی جنات مستخر کئی خلق چنانچی کم خلق چی دا پیرداری کار کئی دا پیردار چی نو دے بارکی رازی چی دا ہمیشہ جنابت کی کردی ہمیشہ بیعودت کردی منز نکی ککی بیعودت کئی دا تو دا کبر خبری دی بیا چې دیو کم دم واچي چې جنات دیو تابع شي پر رشوت کې څه کارو نه کوي دیو د پاره هغه جنات الله دا یو قوت ورکړی دی چې تیز رفتاری ریشتا نه دی نه دیو په من کې هغه کراچۍ درس او دا غزه یو اطلاع راوړي کله کوئی دا پکې وکړي اب تیزې رسیدلې یاسي نو څومره چې موږ دې هغه ویون کې ګندې جنات د رشوت د پاره دا کافر شي تابع دی تابع کیږي دا علماء وقال لکلی چې دا انسان کافر کوي پر ایش وخت سره دیو جنا دې کې مو څه پیسې لیکلي دي چې بعضي عاملین معاذ الله قران په وینو لیکي تو کې په بیچاز لیکي او ځنه په کې داسې بي دي نه وي چې فیزار کې لاندې قران پاڼې دوی په دې پاسه کوي او خلک کوئی پلان کې دي پیریدار دی زوا کدی روانی دی او کدی روانی هغه کافر دی تام کافر کوي نو خپلوان دی هغه دی هغه ازبان کې اوسره او دغنه څنګه شي وا چا و تیر کړي کې او کیدار دی هغه داخې اپ سلاړ داخله خو بیا ټینګیږي نه کنه دا نه وي چې بل څه کیږي اخرت ته پاتې کو نه لري راو چرای وسو کې څه وته کړې زموږ د پی سی دی او چا یې سړي څه سره نه مالو په موږ ته وایا هغه وته چې ټیک دا په یاره زما یو شرط دی ایسا او مال به دا و دې کمره راکې لوټه وراوړې حق زما څه ذکر دی وی ټیک دا نو لوګه ولا راوړو د کور نه او جدا کمره واغې تلاړو حق یې والے په هغه شک پیدا سیدا سره چې دې کمره کې دي نیو کلکی کی داشتی نرے گونتی کی سورے ہو نبادی سوری کی انیزو اور خکارشو مائی چی کاتا انیزو زوان چی کمدینو جامی ویستی او پاغلوخ کی میتیازی وکڑی او در سر نتر خوب بوری تیزان لن او بی جانی واو اگر آلم آغا خلق توی چسری خودی چلو کر اخال خاکو نیدی اللہ غرب نیشی داشت من ملوک اخاکو و جراو توی تو ماما آزا اپیسی دوری کشی خوزاو رک شتا خود خائی داس خوالی دیو کئی هم در وجنا کرا کم خلق سوریان دی دیو اگر کالا جادو دیر لگی دا دیر ساری کنن دیو پری متیازو پری یوش کرالا سکتی ہوئی سمرج انسان گندی رسی اللہ نمیو ملگر کراچی کی پاتی کی گی آرہ تووی ویزر آغلم دمگا تشکیل لے مردان تشویو مردان کی کاشلنگی والا قدر ویزر جماعت کی منکار کولو جماعت آخل کو پتہ ہو لگی چیر دی جماعت کی یہ کسان سے ملیان دی نیو کس مو ترائے تیرے کدلے کی ساتھ سے ملا لے او سیو دمونا کئی او دستر منزل انر آج نگا دیکھ دیو خجی والا مراجی او نرا مولا راجی او معشمان مراجی او دا خضر و منز کی ناس ایسے منگوی چاہتا فنکی منگوی او سنزو کسان لارو دا افعال ملاقات واقع دیر غٹا گناوا دیر ایدا ملاقات لی لارو او دا آغا ملمانا وغیر ختم شنو بیاوسا ہم فل تارو پکللو په زمان چې کوم ملګری و نو دا هغه ورته بیا تارو دې چې د یو دې سبق هم لري موږ ورته خبره وکړه چې الله بندا ته د مولا نوم دې په ځان خولې مولای او دې ښځو مین کې ناسې منزل نه راځي او خلق به ته اعتراض کوي ته څه کې ته کم از کم منزل راځي او دا دې غیر شرعي کارونه مه کوه زنانه مین کې تاره پاره ناسه پردې ښځې راځي او ته پردای خل چې کوم دی نو هغه باندې لاس راکاږي او څه کې دا سره جاي دي نام کوه هغه لکه چې غلې او غلې او غلې او غلې په دې مو دې له کومه نه قرار شي دې ته له کومه نه قرار شي به دې زه او کافر شوم ما نه قرار شي نو مو دې دې کافر شوی دې بیا کریم وای کنه توبه خو دروازه کولا و ایمان ته دې دوست کې ایمان ته مېره هي جنات چې بیا ور سره شي کنه لکه کله ایمان جناتو کې ګوتی ماتي وال دادی چې لکه بلې دا خو پیې جنتې نه دي ګوتی وال او دې کې کما کل خلا ته دې ځوانو له موږ تور دي در حکومتونه چې کما خو پیې جنتې اب خلق باندې کارو کې ځان کې رادن نه کې رادن نه یا څه خبرې ورته وغه خپل کار نه کوي یو ته پته ولې دا بس رات کار کوي نشانې پزور وو دي مړی میرا زنا کار کوي نو جنات هم چې کله څوک دا هو سردا کاتي شروع کی چې بیا راځي نو غنه پری دي نو یې دوه څه ما نو آل را جنات مو زغر کی چې کاتي په دې طریقه تصویر حرام دے کوپر دے ناروا دے قرآن کی سنت کی من راغل زګلا تصویر د حور دے او حور آزاد انسان دا غلام جوړول جایز نه دی دریم قسم دا دے کہ انسان صحیح الفاظ جنات مسخر کئی صحیح الفاظ دے کاسمائی حسنا شو یہ دا قرآن بائی صورت سنی نغی پوجا دا سنگی دے بارک علماء داوئی شکچر تا دا پی دا مزارت دا پاری نگزی نی خلق دا جی جنات سنگی و دا خلزان دا زرد دا پکور دا پارا دے بازی عدیوئی او جنات مزغر کئی چیز مزرد کی دفع کی نو جائز دی او کنه دا کار کسب دا پارا کئی چی خلق و لرازی او اگر دا مئی او پاغوبانی پیسی علی او سکی او سکی دان خواد نا جائز دا تب کی سلیمان علیہ السلام دا پارا چی جنات مزغرو دا پتور دا موززیو چی کار دا اگر دا پارا کولو و من یعنی او سوک چی با کوک شو منهم دا دیونا زمون دا مرنا نمو تسکو دا عذاب سزو ان کینا یا عملونا دیو بجوڑا وال لہو دا سلیمان علیہ السلام دا پارا ما احساس چکو خوال دا ان مہاری نمیحرا بنونا عبادت خانے بے جوڑا والی مہاری جمع دا محراب دا محراب زیر جمع سوال و جماعتونو کی جکم محراب دے دیتا مزک محراب ہوئی ہو کہ دام زیر جنگ دا شیطان د نبی علیہ السلام دور کې دا نه ورسره د مسجد د پاره د جمعتونو کې سیوا شو نور د معارف اطلاق او مساجد مطلق باندې کې عبادت خانو باندې کې زده دي نفس جوړول د مسجد د پاره جایزي البته دا نه د غیر پاره مستقله بعض خلک باندې کې شیشې لګي او سرنګونه لګي او دا کار ناروا دی وتماثيل او صورتنا نقشونه می جوړول صورتنا تصویرونه وو ممکن دا و کړه تصویرونه جوړول جایز زمون دین دین د نبی عليه السلام دا کامل دین دی فدې کې څنګه شرک منه لري او هغه څه چې سبب د شرک هم لري ګنا منه نه سبب دې ګناه هم منه لري دا تصویر دا سبب د شرک واقع شوی دی نوح علیہ السلام په قوم کې او رسا دیو جنا د دې روح شي تصویر جوړول دا منه دي حدیث کی راځي نبی علیہ السلام فرمایي اشد الناس عذابا یوم القیامه المصورون درسغه انسانانو کې په اعتبار د عذاب سره په ورځ قیامت کې تصویر سن کې دي دې روح شي تصویر وبات عبدالله ابن عباس دا حدیث بیان کلو یو کس مغیطا او دا اغا کس کاری گری داوا چه با تصویرو نشتو ناغل غد اصویلے و پسری او یه جدا خوز ما طول کاروبار دا دینا دے نام دنائم نیا باسر جللہ نو ماورتا ہوئے شیلکا که نقل آرے گی نو بیا تصویر و باسر خود اغا سیزا چه اغا روح والا نئی نکوانی شوی کارنی شو دیسی غرون شو او دا روح والا تصویر بناو باسر او تصویر چې څنګه په کمره جوړول دي دغه تصویر دام دی چې په کمره باندې خلک وباسي چې ضرورت نه دی د دې نه ځان خطر پکار دې زمانه کې ضرورت پاسپورت کې یا شنډی کارت کې ځکه چې دا د انسان مجبوری ده او حکومتونو دا لازم کړل انسان د تکلیف جوړي یا بعضی نور کم کاغذونو کې کرایي خیر دی دا ضرورت دی دا چې چا دا قانون جوړ کړی هغه د پاره ګناه ده خو د دې نه علاوه د دې روشې تصویر ایستل بغیر ضرورت نه روا وجه قان او کاسی کل جواب پشان د حوضونو غټ غټې کاسی له قانونو به جوړولو خانک خو قدور راسیات او کټوی مضبوطي مضبوطي دیکھې به جوړولې دغه جنات ایمل عمل کوي آل داود ای آل داود شکرند شکرم و قلیل من عبادی الشکور او ډیر کم زما بندگانو کې شکر ویستون کی دی شکر گزار ډیر کم دی فلما قدینا کلا چه منگا پیسلا وکلا علیه الموت پدبانی دمرگ ما دلو خودن نوکل دیو تالا موتی و مرگ دبانی اللہ دا بطل ارض مگر وینا دزلر کی تا کل من ساتا چه خوڑ لیده دا حمسا فلما خرانو کلا چی پری اوتو تبینت الجن معلوم کلا پیریانو اللو کانو یعلمون الغیب کچر تا دیو کوئی دے پا غیب ما لبی صوف العذاب المحیط دیو بدرنگ نوی تر کلا پازار شرمون کی کے مبصری انہوں دیو آقی داری کری دا سلیمان علیہ السلام بیت المقدس و بہترین سرز باندے جوڑا ولو دی بنیاد کو ابراہیم علیہ السلام خو دیو دا کعبے نے سلویخ کالا پس ہو و سلیمان علیہ السلام ہوئی چیز دائی شای نشان جماعت جوڑم دیس کری ناغیر اپارے منصوبن بھی جوڑک لا کاروبار شروع شو خلق و کار کولو جنات و دیوان و کار کولو او ہر پیغمبر چې دا آغا کل وقت دنیا مقرر شی او آغا اپاد کی گی نو ملک الموت مخ کی داغی خوال راجی او داغن اجازت غواڑی چنانچه ملک الموت در سلیمان علیہ السلام خواه تراغ دو چه پلان کی وقت ستا نیتا دا او تابا نیو مرگ راجی ما تا حکم نی چه روح سوا سلیمان علیہ السلام ملک الموت تا ہوئی لو چه زخور دین انکار نکم لیکن ما چه دا جماعت شروع کرده دی نو دا خو پیریان نزکار اخلم او چې زنه بیا خو دې کار نه کوي نو ملک الموت دا خودنه وشوه چې ته سلیمان علیه السلام ته ووایه چې ځان یو کمره جوړه کړي د شیشینا او پا کمره کې دی ودرې کې عبادت پانداز باندې همسادی مخی تولی چی فدغا ٹیم کی وزن امونگا روح واخلو جنان ستاقوال نشی در تیزک خوبی ریدو نیو بکار کئی سانا با روح مواقع سیشو جماعت منزور چی سلیمان علیہ السلام ہوئی ٹیک دا نشیشی کمره جوڑا شوا او سلیمان علیہ السلام امسادت تکیونی والا او پا ولانا دا غن روح واقع سیشو دا امساب پا غلط سهاره باندې ولارو او جنات د یری نه ورته نشي خیال درک د په عبادت کې ولار دي و ساقط د چانو چور غل او سليمان عليه السلام وفات شه هم باغمسان لا یو وینه مقرر وینا غمسا خړلا خړلا کال چې تیر شو نو غمسا یو خړلا او دغه د جماعت تعمیرم پوره شو نو څنګه چې وړلې شو نو اپریوته نو مصالح اسلام جو سمرا اپریوته او جنات معلوم کو ته خدا څخه شو دي او دی بیا وای دا ترتیب معلوم کړلو چې دا سمرا وخت شو چې پات شو دي نو څنګه چې وینوا چې نو کال پس هم تاو خور نو ته په دا کال شو چې پات شو او کاش کوم په غیب پوی دی نو له موږ دا تکلیف برداشت کول د دین واضح بل خبره شته چې جنات په غیبونه پوی او خلق روان دي پلان کې دي چې کوم باندې پیریدار دی زولا او به دا غنه ته پوښتنه کوي چې موږ دا پلان کې رښتیا کیو کیو کنه کی اځما چې کوم باندې بچي کیو کنه کی او دا به یو کني هغه له خو دا چې بس چلو دوه کمان دي پیریان ته خبري راوړي او دا چې سره دی ډیر شه دروغ یو ځای نو خلک دا دروغ ته نه ګوري او کار کوي او دا آیات صریح معلوم شي چې پیغمبرانو مرګ راځي او چه مرگ پیدانو دنیا نه تعلق ختم شد ولی کدن سلیمان علیه السلام ده مرگ نپس ده جون دنیایی وی نمیار اپریواتو سره امسا چلالا دین بوازی بلکم دلیلی ہو قرآن جی سوک نوی نو آغا خلق با نبیاد ازی مسلط کی گی نو ازاد جی خلق پیدا شوری چه غد پیغمبران ده مرگ نکار کی او ایدان نمرگ کی گی و قبرون کده کل جندی ده کتن کی دنیا کی جون دی او زمونږ درود دي چاولې کوم دنیا کې چاورې دو دا دا واقعي او خپل نسبت دیوبند ته کېان کې دیوبند بدنامي پدې باندې او دا کېري نه دي لقد كان لسبعين في مسكنهم آية ساقي سره و د پارند سباوالو په مسكنهم پدې د اوسې د کې آیاتو نو نشانه جنتان دو باغونو ايمين کي طرف تا او شمال کي طرف تا او وی نشور یو تا کولو غری میر ربکم نرزق د قدرم نا وشکرو لا شکر با سی داغ بلنتون طیبتون کلی و پاک رب غفور اور رب خون کے دا مثال نے تقریب دنیاوی ذکر کئی چه شرک مکوئی او عقیدہ مساتے چی دا اللہ نے سواب و رسول دی چی پا اللہ زور ور دی کنا بتاز با عذاب راشی دکی سنگ چی پا سبا والا بانج را گلے دا سبا دا دا یمن باشعان او دا غیو سیدون کیو دیو دا تبابعاو همو لیکی گی قرآن کریم کی دا توبہ ذکر شوئے رے رست براشی سیدا مسلسل سبا شعانو سفاو کی باشعی چلی دلیوا دا غیو جی کم مقتداغان جا غو دا تبابعاوی ملکہ بلقیس نام پاک کشمیر دا دا خلق پا نعمت کیو او خلق بہت پا سیدل پخاریو کی جو نیخو رزقون پراخو پسون دیرو میوی دیری داوین وجن دا خلق سرکشی کی اختش اللہ پاک دیو تا زیالت پیغمبران راولی گل مسلسل یکی بادا دیگری پیغمبرانو دیو تا امر بالمعروف نهی عن المنکر وکړو چې دا الله رضا خوري شکر وباسي الله ز شرک مو جوړوي دا الله عبادت کوي څو وخت پورې خدا خلق په صحیح لار روان لیکن کله چې دیو اعتراض وکړلو نو الله پاک په دې باندې عذاب راوست. مسلم احمد کی راغلی دی چې سبا اصل کې دیو سړی نوم دی چې داغا پورا سلسلہ ابن کثیر ذکر کرلا سبا ابنی یزدب ابنی یعرب ابنی قحطان او ایدا اول اغکسو چی عربی دویلو یعرب ابنی قحطان او دی اکلے جو اکلے او دیجنم یعرب او سباو دی یعرب او سنا دی یمن پرمین کیش پیتنی للاروا اللہ و تدیال اس پیغمبران نگری سبای و تذکوی چیدے اول پاربو کی اغو چیدے قید کول شروع کری او دمارے کی دام راغل لی چیدہ دا نبی علیہ السلام بشارت ہم ورکڑو مروج زہب پہ اخبار من زہب دا تاریخ کتاب دے پاک دا دیو قصیدہ ہم ذکر دا ایم لکو بعدنا ملکن عظیمن نبیون لا یورا خصف الحرامی ویملکو بعدہو انہم ملکون تدینون العباد بغیر دامی ویملکو بعدہم اننا ملکون تفیر الملک فینا باقتسامی ویملکو بعد قحطان نبیون سقیون مخبت خیر الانامی یسمى احمدو یالیت انی وعمر بعدما بعثه بعامي فأعذره وأحضره بنصري بكل مدجج وبكل رامي متى يظهر فكون نصريه ومن يلقاه يبلغه سلامي. مقصد دو شباشائی منکی روانی اخری او پیغمبر براشی اب خلق تا دا حرام اجازت نور کی حرین پس و بیا بادشاہان راضی او اغو بادشاہی کیا منکی روز تس بادشاہی با پا تقسیم سرکتی رشی دا قاہتان نفس یو پیغمبر برازی چی پریزگار بی او بہترین پا طول مخلوقات کی لاغنم احمد دے کاش تا دجون دے لاغن نفس یو کال ما با لاغی امداد کردے پا آر اغلار چی اغا تیاروی او پا آر اغلار چی اغا سیدوی او چه کلا دیخ کارشو نتاسی امدادو که خلقوم تے ہوئے او چه سوکو سے میلاوشی نظمہ سلام دیو تورس اووی چه ده لس بچیو شپک یمن تطلو چه کلا آغا دی مران شو او سلور چه اونو آغا شام تطلو دا سبا علاقه چه وان نیم نکتیر کی دام نکل لی چکم دارو خلافہ دی یمن دا صنعا نداغی سر نزدی یو خار دی پاسیلا دا دری منازلو معارب او پرے کی قوم سباو دا لاکر دو غرونو پا درمیان کیوا چکل و بارانو نوشو سیلابی و ببرات دی خلقت و تکلیفو دا لاکی مارچانو سوچو کلو دا علاقہ آباد شی نو دے میں جوڑ خاص کر ملک بلقیس اگر دے میں جوڑ کرے ہو لیکن دے زمانی دے مون پشان نپا کی درے دروازے وی اوبما چی کلا زیادی وی نو درے وانا دروازے با بن وی اور چی کلا با کمی دے نو برا دروازے با کولاو شا بیا و چه کمی شون لاندی چه سبا کمی شونو لاندی بیا و باران نو شو دیم بڑک شو او دا دیم چه و دا کافی غٹو بریس و پوٹ دنگ او دس و پوٹ پلنو او دا دیم پیخ کی غٹ حوزو چه بابا غیط را کزی دی او بیا چون چه دا چه دو لاری نو دولت نهرونا دا دا دیم نوی سیشو شپک پا یو تره شپک پا بل تره پا او دا یو علاقام داسی پاکی باغونا و منسکی نهرونا بایدا بل علاقام داسی باغونا و منسکی نهرونا نا دو دو باغونا جنتان یمین و شمال پا دی طریقی سرش او ډېر یو ښه علاقه دي جوړ شوی وا ابو هوا یې ډېر مزیدار وا او مې وی بسم الله وی بل نتون طیبت و رب غفور دی باره کې لیکلی دي چې په دغه علاقه کې ماشه بنو مچان نو او ماران لړمانان کم مزر شنو نو اده باغونو میوی دومره تیواوی یو زنانا بوا او آغی پسر تکره کی خودی باقی بطلا شدی سر نبا اغا سر دطلنو اغا میوی بچی کم را کرده دی داغی دواجی نبا تکره دا کشو او دیری و فستخارو آخل کو ناشکری وکر دا پیغمبرانو خبری ونمندر تبدیر ابن کثیر بلا مقدقی صدی کرکرل وارال حل بدایا و نیائی یو دا غزه کی چی کم خسره و دا غنم سباو یا عام دی شمس دا غنمو دا غب چیو اغا خوب لیدلیو چی پا دیزه عذاب راجی نرق پل بچی را جمع کرو آغا بچو تیووی چی ما خدا سیو خوب لیدلی دی چی پا دی علاقه عذاب راجی و دا دیم راشتی گی حضرت تالت و شد کو ما منچه تاسو نبیزه نخفی و باسه نپس چل اخفل از مکه و جیداد خرس لو آغا بچی شپک چی کمه و نو آغا یمن طرف تولی گل او سلور چی اونو آغا شام طرف تولی گل دا اونو منا چی کم یمن تطلو مدجیده و کنده از اشعاری انمار حمیر تا قبیلی جور شوری او شام تا چی کم تلو نو آغا لخم جزام عامله و غسان و دا قبیلی دیو قریش هم پا داغا از قبیله کی پاتی کراتلا تر داغی نشوری عرب او اوس و غزرج هم دام داغی نشوری عذاب پا دا خلق و سنگ راه عذاب پا دا خلق و زده نشوروشو جردیم پا یخ کسب مگی پیدا شو دی خلق وی ری دو نور و غلق وینا مقابله کو کشوگانی پیدا کشوگانی آنسی او پالل نو چاگه کشوگانی پا مگو پسی اپریغانو مگی پاگو زورورشی وی دا اولی مگی جو کشوگانو زورورشی پڑی امبانی ولگی دل آغی کچکو مدراب را خلاسو اغا طول علاقه ویولا او اغا چی ختم شو دو وسا پورم دقیسی دل مخیو چارب راتلا پی تبلیغ تی زمان دی جماعت تراغلو لقا سبا دی دیو نمائی تپوز کلو چاگر سبا قرآن کی کم ذکر دی آو ایدا زمانگا لحقی توی مائی سنگ دا وی لگا سنگ دی قرآن ویل دی بس غلی منی شیر نو روی سنیش دی نمائی بیاز ترتیب نجوڑی گوی نا باران نکی اللہ اللہ بلکه پر طول دنیا کی اغا دورت دار و خلافا چه آلتی در طول نزیاد تکریب دو بوده ناغ سنعا ده یمن و فیصوبان خلق و بالی او زیاد تکریب بلدتن طیبتن و ربن غفور زمان دیالا خوکیم مخی سم را کلی پیزاو زمان دی خال تا عربونه و عربه را غلیو ناوا که خمک دا باغونو دل چی بامو بدی سیم پر غالا میو طرف تا بل طرف تاو دار سا مزیدارو ناوا چی را غلیو نبیا واپس لو دا منز کم پل چی دنو دی پل پر منز که ادره دوی دسی و کاتا دسی و کاتا دسی و کاتا ابی نیسی پا جذبه کشی بلدتون چی بسن و ربون غفور خیستک کلی دیو اللہ بخون که ذاتی او تا غطون سشو ولی خلق دین پر خودو گمرا کما چنی کان خلق آغا رو رو داسی مرشو نوی نسل طول ابو بل طرف روان بارانون وقت وقت نکی او با اتفاقی او اصطلافات از دنیا سیواشو پیسی میسی لیکن آخب گانون و سخت سیواش او حیرت آر سرائی پا حیرت سیت بس زوی او بل تت نمر کی گی نمر دیش آرزو دیوی رازو کو فارسل نامو راولی گو علیم پریمانی سیل العارم سیلاب دا دیما وبدلناهم بدل كل دولا بجنتين وبدلنا دو باغون لكي جنتين دو باغون نورا ذوات اكل خواندان دا خوراكو خمتين بدمزي واصلين غز وشيرين سلق من سدر قليل دبيركو لغنا اگر سنئی بیری غز لا نختر بشکل یو نه ذالک دا جزیناهم بدور کړی دیتا بما کبرو سودای دی کو پر کړو وهل نو جانزی او بدل نو ور کو ان الکفور مگر نا شکرتا دا چې بدل چې موږ ور کو نو آچا ته چې نا شکر کیا وجعلنا منگر ذولو بینهم لری په منځ کې وبين القرى التي أخرجت القلوب باركنا فيها تنبت بركتها جوله قرن ظاهرة كريس كارا وقدرنا أمونغان ذكره فيها سير فريق مزالا آكل امداو جد ما عاربنا ترشام فوري تكتو لالا قصر سبز شيوا او دازي پاسلة پاسلة با نكلي اندازام داوا شسار بديو دو كور نواتا نو دیو با غرمتیم کیو زیتا رسیتا سپا آرام ماندی مازیگر تا بلزیتا شپیتا بلزیتا سا تکلیف نو او دا دیر کلیو چا اللہ پاک دیگی کی گرزولیو سلور ذرا اتسو کلیو کنی سلور ذرا اتسو ترتیب بانی مرتب سیڑاکو دا دیشیر بناوا سیرو ور تهیلیشو مزل کوئی پیہ بدے کی لیالیا وشکو کی وایا من پورز کی آمینین بے خوفا نا حکم شو اس یار نشتے فقالو نعوی دیو ربنا ایزم ربا بائن بین اس پارینا لریوالی راولا پمند سپرنو زمان کے فخلی را خبری اپنے مرد داس سپر دے سپر فاغی چاہی پکی پا تکلیف شی دا غمونگ سا تکلیف دمو تو مزید یو مزید یا کپا خلی نعوی لیو خود نعمتونو ناشکری وکلا زبان حال ایگه گلی اللہ دمانی چی نعمت کرده سختی سوال نده بکار روجه چی جمعی کیوا نو خلق مرضی رو جمع زنیشتی روجه خو آغای تلیب که تگیشی نو واسه اخلی وازی علاقه در تکلیف سوال ولی که لالنا در آفیت و در روغالی سوال کوا وظلموا دي ظلم کړي وان په ځم په خپل نفسونو فجعلنا مغرد او دي در حدیث کیسه ومزقناهم او موږ تسنس کړي در کل ممزق په کامل تسنس کېدل سرا لاړه تو کېو دي تو څوک بل او دا کیسه بارو کې دی وا تا فتفرقنا ایا دي سبا کریمتون د سبا هم لاړه تسنس کې ان فی ذلک بشک بده کې لآیات النغیری لکل صبار شکور دپار دار تبرکون کی شکر گزارا ولقنا صدقا پتا کسرا رشتو نکڑو علیہم پریبانی ابلیسو ابلیسو ظنو فلگمان فتبعو ندیو تابیداری وکلدنا الا فریقا من المومنین مگر یوڈلنا مومناننا ابلیس امداویلو قسمن لأغوينهم أجمعين كل بغمراحكم سواد دواتيا كرادي أو آراب واللسم كري سبويل ولا تجدو أكثرهم شاكرين الله بديك بسوك شكر گزار ني نو آغمان ده إبليس پديو رشبيني شو سواقي هم داسي وجنا شكر شو سلق كسان آغا داسي و نشاغ ده مؤمنان و دلوا الله پاك محفوظ ساتل دغی پسر انبیاء دی او سوک دا انبیاء و پلار روا دی وما کان لو علیهم او نو دپار دا ابلیس علیهم پدغدل دا مومنانو من سلطان سغلبا الا لنعلم مگر چی مخکار کوم یومینو چی سوکی ما نوڑی بالآخر دی پاخرت من من دارچانا و من اگوی سر چروی دین بشکی او یا مانا دادا چه ابلیس پا خلقو دنگه نرادی شیطان چه غام اخر کاتر شا زنا وکا غلا وکا وسوسا چه وسوسا او شنس رباغو نخی خلق بسی ورپسیش ورب کالا کل شے ناپیز اور سارا پارتمانی ساتھ ان کے رے قلنہو اللذین زعمت من دون اللہ اور تو آیا رو بھلائی آنکسان کہ تاز بھی گمان کیوئی ما سیوان اللہنا امر دا توبیغ دا پار دے دا شیطان چی کما وسوسیری او گمان دے پا خلقو کی نیو باکی دارے چی خلق شرکی واقعی کی دا اللہ نے سوا مخلوق نے انداد غواری دا اللہ سے مخلوقی صدار کرے دے اللہ جل شانہ داغو عجل ذکر کی یو پدی طریقے لا یملکونا مثقال ذرت نری مالکان پر مقدار نظری فی سماواتی پاسمانونو کے ولا فی الارد و نبزمک کے تو کی رچہ امداد کی جسے سواق داری ور سرے ندا خلق سواق داری نشتا چیدان نئی نبین وما لہم فی امام نشرک او نشتے دا دیو دا پارا پر ادوانو کی سوک شرک ہی صدار چاس شرک والی نزکو سا امداد کوریش ندغم نشتا ندویم امداد کی وما لہو منہم من زہیر او نشتے دا اللہ دا پارا منہم دا دوینا من زہیر سوک مددگار دا درے مطرے خشوا سلورم سپارش کی نولا تن پوش پاتو ایدن شیر سولے سپارش اندہو پنیز داغا اللہ علیہ من مگر دا پار دا رچا ازین لہو چا لورت اجازت کڑے وی دا امداد سلور طریقے وی اگر تو لیدر کی بنش نو آگ داران دی نشری کوال دی نمددگار دی نس پارشے چلی گی نو لیدر اللہ نے سوا مخلوق را بلی او ترقی دا اعلان ادنا تا کلا شد مقام دا چی انسان مالک بادشاہ تور سرائی کدانے نواز شرکی کدانے مددگاری کنے سپارش مانا قرآن پس آت سے اللہ اللہ انا ملائک اشان ذکر کئی دیون ملائک دا اللہ سے شرک کلی وی ویدہ دا اللہ لونہ دی او اللہ را دیو خبر اکتا نغر دی اللہ دا ہوا جز ذکر کئی دا حدوم را عجز دی چی دا اللہ را طرف نکلا تو حکم اور توشی ملائک ہوتا لنکے کارو کے مجھے کم ملائک تو حکم شوی نا بے ہوشش تیاری نا بے ہوش پرتی پرتی حتی تردے پوری ازا پاوکی پوزیا یر اوشتیشی ان قلوبیم داغو دا زلننا او پہوشی قالو نوائدیو مازا قال ربکم سویل ساس رب اغا ملائک تو چھو کم نہیں شوئے ہونا سی بے ہوششونے اغا تو اللہ سویلو قالو لاغ اغا حقی ویلے اونا خبر اور تو جتن تیک کر وہو الالی الكبیر او دغا اللہ اچھت تیلوی دے امام بخاری ہم دغا تفسیر کرے کہ ملائک تو کلو کم ہوشی ناچی چاہتا ہو کم شوئے اور یہ دو جنے بے ہوششی روز تب نور ملائک نو تپوس کی سیوی نندہ ہوئی نا خدا چیری گی اتا سے اللہ زور آور دی قلو آیا میرزقکم سکر زغدر کی تاس تمین سماواتی اسمان نوال عرض نزمکینا قل اللہ تور توائی چا اللہ پاک و اینا بشکم و ایا او یا کم یا تاسو لا لا حدن خام آغا پہی رہی تو پی دل عالم مبین یا پا گمرائی کا رہیو ادھے مقصد دارے جدا مقام دا بحثو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا اللہ طریقہ ہوا تیرے خلق انہوں نے تھا پوسو کا یو طرف تو تاسی یو بل طرف تو منگئی من کی نور تو نشتا نیا بتاس پہ ہدایت دی نم گمراہ ہے آیا من پہ ہدایت نو تاسو گمراہ ہے اس رازی گور جی سوک پہا کرے سوک باطل لے نا خبر معلومی کی دلیل نہ نتاز تو خود دلیل نشتے فقبل معلوم سے جتاز و باطل یہ من پہا کئی قلو ارتوائی لا تسالون ساس نبا تپوس نشکی رے اما پباردہ سکی عجر منا چی من کم جرم کلے رے ولا نسالو من نبا تپوس نشکی رے اما تام بدن تس باردہ سکی جتاز و کوایا نیونا نبل چا تپوس نشکی رے قلو آیا پیامبرہ یجمع بیننا ربنا جنبو کی زنپ من کی رب زمنگا ثم یبتہو بیا پی سلو کی بیننا زنپ من کی بلا کی پاکس رو والفتہ والعلیم او دغه الله پاک ته تر کوم کې په وره قول وای پیغمبر ارونی الذین وغایما تاکسان علقتم تفی ذکر نبی الله سره شرکای صداران اما تو خی سوبی زګی دا و تحقیر دی تعجیز دی کی دا عجز دی کلا دا سینا دا الله سره شریک نشتا دا خبر پرې دی بل هو الله العزیز الحکیم بلکې دا الله په غالب حکمت والے دی پیغمبر ڈیوٹی ذکر کئی او شان ذکر کئی وما رسلنا کا مغنرے لیکنے تالرا الا کافتا لنناسی مگر دا پار دا تولو خلقو بشیر انزیر ورکا انکے و نزیر نیر انکے لیکن اکثر خلق لیا لمن پوئی گی ویقولون ویدیو متا عزل وعدو کلمی دا وعدا چه پتہ دا او جمع کی دل لی قیامت کی ان کنتم صادقین کرشتنی ای قل ورتوايا لكم تنظر مياد يوم وعد مقرر دي ورزدا لا تتاخرون تصبن شروع سكيريان راجين ساعتا نيو ساعت ولا تستخدمون نعمت سكيري شيء دا اغلاو الخلاف نكي اتراش وستنعتبا كي نمخ كواله كي ريش ونرستواله كي ريش مخ كواله خو نرستواله خو ممكن ده نغينة وشوا وتراش نمخ كواله خو نكي داول ذكر كي نیا داسې تکیه کلام دی یا دې ته اشاره درګه څنګه چې دا مخکیواله ممکن نه لري نو سوال هم پکې ممکن نه دی. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران دا زجر دې انکار د قران. وقال الذين ويا كسان كفروا جي کافران دي لن نؤمن هرګز مونږ ایمان نه راوړو بهذا القران پرې قران هاذا لفظ سچول نیزکو ویلو یدیو طبیعت موافق کم قرآن غریو منو یدیو سنگواری اغپا کیوی ویدا قرآن ممن مزاتا چکم بیانے کپار دمکی او دن بازی آلی کتاب نتا پوس کرو یهودو نا دن بیر اسلام پا بارک ناغور تغیر چیل زمو کتاب نتا خدا سے ذکر شتے نمکی والا پا دیو غزشیو ناغوی سے انکارو هم دا قرآن نا هم دا غود کتاب نا چه مونگ ندامنو نستاز دامنو لن نومن آئرگز مونگ نمنو ایمان نرادو بیاز القرآنی پا دی قرآن ولا باللزین پاغ بینے دیتی نمکی دے تورات انجیل ولو تراو کچیز تووی نیزی ظالمون پاو کچی ظالمان موقوفون و درولشی اند ربیهم پنزر اخفلا اته به یو دي راځي به منظر ویني ادي په من کې با مشرانو او کشرانو جګړې وي دنیا کې خبرې په خپل مشر خپکې دو او هغه به څور پسی او کچر ته چا با دا خلاف څه خبره کول او دبو څه جن کول لیکن آلته وو صداغه څه په خلاف شي يرجو واپس کوي وباز هم باز بریو کې لا باز هم باز تل قول وینا مشرانو او کشرانو رد کوي او کشرانو په مشرانو يقول الذين تضعفوا ويباكسان جي كمزوري غنن شعور الذين تكبروا فباردا كسانو كي جاني چوت غنلو لولا انتم كتر تاسو نوه لكنا مؤمنين خاما خام بيمان راولوه ودا تاسو رالي او تاسو منتا غلط لاري خوي نزك منغا ايمان رانولو قال الذين تكبروا ويباكسان جي تكبره كو للذين تضعفوا آګه دانو تا چې کمزوري ګڼلې شو انا نو څه د ناکم آیا مونږه من کړی تاسو نه هو دا د هدایت نه باندې ځاګو بازار نه چرګلې هو تاسو بل كنت مجرمين بلکې وې تاسو مجرمان ان مونږ به سیل اول نو راځي په خپل اختیار هم کړلی نته نو لوی د بی دینې بدن کې شیطان دی اوبم دا وې چې ما باندې زور نه کړی تاسو زمره کار نه کوي اوسلې وتا ته وې یا پلان کې کار کوم ته به زمرا نه ګوري وقال الذين تذيقوا او ګو یا کسان چې کمزوري ګڼل شوی دي چې تکبرو آ کسان چې ځانې چت ګڼو بل مکر الليل والنهار بلکې چل ول نشپ یو دور دی وي تامرون نا کله به تاسو حکم کوو مونږ ته ان نکفر بالله د دې خبرې چې مونږ پر کو پالا و نه جال له انداز نو ګرځو دا غد پاره شریکان شپې ورا تیرا پتی دور دی برابر سرات لې او چې دا حق بیانو هغه د کلیوی دا وابیان دیو کلیوی دا پنج فریان دیو خدی کو زمون نکی گی ادادی سری او بس مونگ جی سوائیو زمواری دلی مونگ آخو تاسو دشکی ورزی مکسی نرا چای واسر رو ندامت آو دی وپٹا کی قیمان کیا کاروا کی اثر رو لپس دازگاد نرے پٹوالی او کاروالی دوانا مانور کئی اول کی بدی وپٹا کی خبیابا خبر اشکارا کی لما را اول عذاب تکل عذاب ہوئی نی و جعلن الاغلالا مونگر زولی توقنا فی آناق اللذین کبرو پستن دا کسانو کی تکاتر دی یا خوبا آتے و تماری تتوقنا واتے والے شی او کتبا نشکتے یا پا دنیا کی توقنا دی دا بغض او دا نفرت دا حق سارا نا قرآن او ریدل تجوڑ نرے دا حق خبری منلو تجوڑ نرے حال یو جزاو نا آیا دیو تبدنش ورکتے کی ریلا ما کانو یا مرون مگر دارا سا تیریو کولا زجر پہ انکار دا رسالت پورتے وما رسلنا کی قریتی ممنلے لگنے تیو کلی کی من نظیرن سب سیرا ان کے الا مگر قالوی لمت رفوا مستانو داغی چکم مالدارو دولت مندو او بسوی انا بیشکمم بما پاغتا ارسل تم جتا سلی گلے شوی بی پاغسر کافرون کفر کون کیو معلوم شوا چرا حق مقابلہ اکثر سے کئی مدا سرمایہ دار خلق ہے مستان سرمایہ دار وقالو ایدیو نانم اکثر روزیاتیو اموالا پی تبار دمالن و اولادن پو بچوکی وما نانو بی معذبین او نی منگ عذاب رکھ لشوی منگ تب عذاب نہ رکھ لکی اللہ استدراج کئی استدراج تمانا محلت ور کئی یو سڑے با غلط کارم کئی اللہ والا مال ور کئی بچو ور کئی ظاہر دنیا دے رہی او دا غیر مقصد نہیں کی دا سڑے لگ سو چکی نامت شیخا نبی اللہ وہ نیسی دا مال زیادتوال زیادتوالے دا بچو دیر والے دا ڈنی دیر والے دا لاما دا حق پرستائی ننا خالی سا دا کل کل دا اللہ اطرف نے صدرہ جی اور اللہ یو محلت ور کئی انسان کوئی نہیں بے نہیں سی قلو آیا ان ربی یبسط رزق لمن یشاء زما رب پر هغه کوي رزق چاله چې غواړي او یقدیر تنګی لیکن اکثر خلک لا یعلمون نه پوهیږي دا د مؤمنانو په حق کې دی ځکه مینې بعد یې ټکې وویل وروسته قل ان ربی یبسط رزق لمن یشاء مؤمنانو باره کې هلته مینې بعد یې وویل او دې ځای کې لمن یشاء یقدیر د عام قانون دی هغه نیکان دي او که بدان دي دا چاله زیات رزق ورکول چاله کم دا سبب د نجات نه دی دین و عقیده سمه وه غریب نه کمالداره د الله خوښ دی دین نه و عقیده سمه نه غریب دی او کمالداره د الله دشمن دی وما اموالکم نه دي ستاسو مالونه چې په هغې تاسو نازېږي ولا اولادکم نه ستاسو بچي بلتی په هغه درجه کې او په هغه مرتبه کې تو قریبو کم کی تاسو نزی کی اندن آدم بنی منزل پا مرتبہ کی اللہ من آمنا مگر چاچی مان ناڑو وامل سوالی انا ملے اکو نیک نم سی دبچو زیاد سوالی دمال دا دا اللہ پا دربار کی تانے نزی کی ہاں کامل سالی ہوئی مان دیو انو ٹک دا دے دغا بچی اگم ہم نکانی دغا مال صحیح زیبا لگی سر پار دا خیر سبب کر دی اللہ من آمنا مگر چاچی مان ناڑو داغو بچی دتا پیدا ورکی وامل سامل اکنو داغ مالم پیدا ورکی پولائی کدا کسان لهم جزاو دوئے پی دیو در ربند دو چند دی امام انو پس اونا جوا مسلم پی غرفاتی آمینون دیو بالا خانو کی بیخو کو پا امن کی اللہ اللہ یا داغ مال دا خیر سبب گردی داغ بچی دیو سمر جن کار کئی دا خیر سبب گردی والذین وقتن یسعون فی کوشش کری فی آیاتنا ذم پایتن کی معجزین پدا سال کی چمگا جس کئی اولائی کے داکتن پلا جا بھی مخدرون پازا کی بازی پریشی وی او دنیکانو بندیانو در از خبر ذکر کئی او داغو دا جن قلو آئی پیام برا این نیرم بی بیش کدم آرہ بھی افسد تو رزق پر آخر رزق لیمان شا چال چو غڑی منی باری رس قلو بندیانونا ویقدر او تنگی لہو داغ دا پارا اللہ خپل بندیان پیدا کړی مومنان نو هغه مؤمنان چې له رزق ورکړي چې علیکم لذا الله په علم کې را دیونه شیخ عبد القادر جیلانی رحمه الله وی په بند کا دروازې ستاسو مخلوق نه الله په تابانی دا رزق دروازې کولاو او کتا له مخلوق نه تم کولا نو په تابانی وبیا د فقر دروازې کولاو دا شیخ عبد القادر جیلانی و سنجر د علاقه بادشاہو ابا زی خط لیگلی و زما ملک تراشا ازب دل غاٹا و حد در کم ناغور تو اپس پا جواب کی لیکلی و چون چتری سنجری روخی بختم سی آہم باد در دل روات اگر ہوا سی ملکی سنجرم انگا کی خبر یافتم سی ملکنی مشب من ملکنی مروز بیک جون میں خرم د سنجر د علاقې چې څنګه داغه باندې دا طرف تور دی کې د چترای دا چې زما مخ هم تور شي که زما پزړه کې د دغه بادشاہي تصور راځي ولی کوم وخت چې ما د نیمې شپې د بادشاہي خبرتیا حاصل کړه د الله څخه په عبادت کې کم خوند دی نو زه د نیمروز یا د نیمې ورځې بادشاہي په یو اوربشم ناله ان رمبي یبسط رزق لمن یشاء دا د الله په اختیار کې خبره ده وما انفقت ما وجدت خرج کوئ من شیء د څه څیز نه په هغو یخلفه نو هغه نه بدل ورکوي او د الله غوره رزق ورکوونکی دی خرج کا په هغې کمی نه راځي صحیح کې خرج کا نبی علیه السلام فرمایي الله فرمایي حدیث قدسی دی یا ابن آدم انفق انفق علیک انسان مال خرچ کا نو پتا باندې به خرچ کړی شي او دا چې نبی علیہ السلام فرمایلو ما من یوم یتبه عبادتیه دا سی اورز نه دا چې بندیان پای کی سبا کوي مگر دو پرشتي را کوزیږي ایو وی اللهم اتل منتقا خلفا اے اللہ پاک سو کیتا پلار کی مال خرچ کئ بدلے ور کی رغیب پیو کی نور ور ابلوی اللہ ما تی ممسکن طلبا اے اللہ کی کم سو کنجو سی کئ اغنے ہلاک پدا ایزے تو لگے جو تے پتہ ونا رکی ایو دعا کی بل خیرے کئ یخلفوه ایت نہ معلوم سے اللہ دا کی بدل ور کئ نبی علیہ السلام یو موقع کی ویلو چې زه په درې شنو تاسو ته قسم خورم یو ته حدیث بیان وا او په درې خبرو ته قسم خورم نو حدیث دا بیان کړو چې دنیا د څلور قسم خلقو د پاره امام ترمذی نقل کړی حدیث یو هغه سړی چې الله پاک هغه له مال هم ورکړی او هغه له علم هم ورکړی نو دا علم په وجه مال پسې دی چې خرچ کوي او حلال طریقې سے ګټي دا په ټول کې بهترین انسان دی او دوی ما دی چې دا هغه سره مال نشته خو علم ورته شته نو دی وایي که مال الله پاک مال راکړو د پلان کې سری شمه زخر کار نه پکو نو دا دویم مرتبه کې شو د غنیت په وجه به الله دله اجر وکړي ګور کې د خرڅ کړی او درېیم هغه سړی چې هغه الله پاک مال ورکړی خو علم ورسره نه وي نو هغې په غلطه طریقې سره ګټي او په غلطه طریقې سره خرچ کوي نو دا ډېر پلیت انسان دی په ټول انسانانو کې پلیت انسان دی دا او څلورم هغه سړی دی چې الله پاک هغه له نه مال ورکړی نه علم ورکړی نو ناپوهې پوج دی وایي کاش چې زما سره مال وی نو ما مد پلانکي په شان خرچې کولی نو نبی علیه السلام وایي دا د هغه مخکې سړي په شان دی چې کومه غلط طریقې سره مال لګولو ګټلو حرام حلال نه کاته په دې طریقې سره ګټلو او بیا یې صحیح او غلط نه کاته خرچ کولې چې په دین کې ته وګورې آخر نه هیڅ سمسته نه آخر د حرام کارې نو بشمیر اول کړې په ټي وی غانو کې په زرګا ور کوي او چې بیا د جماعت مدرسې د پاره یعنی یو حاجز د پاره نه نه و سره نو دا هم د هغه په شان شو په نیت او قسم بدری خبرو خوړلو یو بدی چې په صدقې سمان نه کمیږي قسم نبی علیہ السلام خورده ده. او دین کی اتره چال معاب کی اگر چاو سو زیاده اکڑی نو ده پا عزت کی کمین راجی خبت کیوا کی او سلورم سلد اللہ ده پا راجزیو کی نو اللہ پاک باغ پورتا تی کتا کی گینا ندری خبرو پیغمبر قسم خورده ده. وما انفقت من شئین پا ویخلی پا خیر راجی کی ویوم یاشورون پاورت راجم کری جنین تول ثم يقول يا بويل الملائكه ملائكتا اها اولئك ايضا كن اياكم كانوا يعبدون تاسره دي عبادت كون كيو ملائكه تبو دي خلق ساي عبادت كون تاس او دا ورته زكوي چې ملائكه شركم سي بخلقو تاسو ګر مليان دي اوله دي لاجه غانه ودري نو تاسو جوړ کړي میکائیل یا میکائیل او یا اسرافیل او یا ان جبرائیل دتوری لا شرته الله ملائکه ته تاسو ورته ویلو قال او بوئی سبحانک پاکی د تعالی را انت ولیونا ته زمونږه مددګاری انت ولیونا ته زمونږه متصریفی من دونی هندریونه بغیر بلکانو یعبدون الجن بلکې د عبادت کوو د پیریانو اکثروم یاد بریو کی بیهم مؤمنون پر اسره ایمان راوړون کیو دغه شیطانانو دې طرف ته اړولی جنات او شیطانان دیو نسل نری دغسی اغا جنات با دبوتانو پخیٹو کننواتا اوازون بے کول نو دیو خیال داو یاو داخو جو اغا ملائک دی یا انیک سڑے دی او دغسی شیطانان ممدیوتا متصور کیدل اوی بے چیزا دا ملائک صورت عبادت ہو پی شیطانان د خلق د کافر کول لپاره مختلفې طریقې ذکر شهزادی ته و بوستان پاخیر کې خپل یو کیسه ذکر کړی ده او زه هندستان ته تللم نو په هندستان کې زما دی یو هندو سره تعلق جوړ شو مې هغه یو ځل خپل مندر ته بوتلم دا مندر کې بس هغه دغه کیسې مې کولې ما او ته یې توان نشو تاو زر کانو نو سواری دو بوتان نو سواری دو مرس بتاو کیا کل نشتی یرو ایتی ماو دیدان خبرو کنو دیر غصش زر بزان بانی وی دیدم نبیا موزیس تلطب گونتی که شروع کلو او بودا کسی ذکر کرل او سبانه معنی موتو که زمان دام اقصدو داو او آغا ما توی چی رازم اون تاق پل خاز دی عبادت زیر تبیعی اماوی چی خلق کنا او یا اندو دیر خوشحال شو بامبړو ا بامبړو ډیر خوشاله شو او دې په سره په کار کې شو زه زو الهالمه الهالمه نه دي چې کما مندرو نه دا ټول او زه خو دې څه په ژوند دي ما خو ته انګلان نه غلو دا بیا د څه اوس خاط کونی او ګټ وځو ډیر خو په ژوند ما چې الله کم ګناه ما کړی په دې عذاب کې زه تښوې ما او دې مې چې یو کله یو چل کې یو کله بل چل کې او زه به ګورمن چې وځالم نه غوښتم بامبل دا خیال چې دا څه به د اثر شي او زه خپل خپل عمل جوړم چې خدای پاک په کوم آزاد دي ګریب تعالی ما ریال چې حکم سړیو عربوتو نو عربوتو مداسي کول چې دوی به دي چې څه جذبه وندي وکړ نه ورود علا شوتي او بیا یو چې وکړ لا څنګه کته شو دوی به یو چې وکړ څه وو ما چې دا کم کمال دی چې دا خلک یې سرکړ خیر دا ځینې راغله رضانې مې قسم نه یو څو وخت فار مې ځان کافر کو وسره شو دا چل معلوم کوم نو زه دا عربا مندر کې یو خاص سره وګرځیدم زمانه پرده مردا و کټ کړه بیا یو ورځ دا چې وا چې ما معلومات ټول مې ما دې چا بیا نیم راکړي دا مندر چې دا نه لاړه ما نو شاته اوسې او پیېره او پاکی پرده ده پرې کې وسړی ناشته او پلاس کو سی پڑی ور سرگی او اگر پور تراخی جوز دیتا گا بود نگل تا چی اقلق پا جذبه کرا چی نو آگا پور تا زور کن اپ پلاس نو پورتا شی او چی بیا کلا را اقلق اقبل سا منتر وانتی وی نو آگا بیا پریز ناس کتا کیسا اپی چی منتر دار کنی سواز کنی وی چی ما سرائی ودی دو نو آگا مو سر میری زیاخ دمگ راست کارا شو اگر ما پسی ودنگا مندی او بیا میرا او دنګل هندستان یې بیرته مینه دي کتل ټول په هندستان دي تندر ورګي په بوتان دي تندر ورګي دا چلون دي کوي او دا چې بدې زمانه کې چې دا کوم غلط پیران دی او دا کوم دمګری غلط دی او دا خلق کوم طریقه دوګه کوي الله الله زین دا چې خبرې مړه سره په خوله نشي کولای د بدکارو دا د پوری دیوالې کې دته کې ځینې دې دې پوری تر پونډه خاص کې کار کوي نو یې کله ما چې نو خدمې ول راوستي هغه ته ویل چې پرتو واخ پران دا چې دا خدمه نه خو او چې کوم دې چې راته وي چې دا دور کومه کړې خو دا خبر پرتو واخ مله ته ویلې ده کنه بره پرتو واخ راځي باندې کړه دا رقم څه شي نو چې سره سپا خبرې کوي بیا وېره وي دا دې چې مونږ نه کیږي په دې ودا دې نو زه کوم څنګه په دې انسان مونږ نه کیږي بیا زکه او بو ته چې دا د جنات عبادت کوم نه اکثر هم به مؤمنون ولی او ما په ځن رضی الله عنه کو بعد کوم مالکان باندې بای تاسو لري باز نه پار د باز نه پاند پیری ولا دور نه ضرر ونقول من بوائل للذين تنتظروا ظالمون ذوقوا في عذاب النار التي عذاب دورا كنتم بها تكذبون شتاز باغي سره تکذیب کوونکی وای ذات تعالیهم آیاتنا او کلا چې ولې شي پریزم غیتنا قالو وی ما هاذا نن نه نه لار ګورن مگر سره یوری دو غاری ای صدکم چې منه کی تاسو عما دغتن کان یعبدو اباؤکم فی بعد دې کو تاسو پلارانو وقالوا ويدي ما زادان اليكم مگر ضرور دي مفترن زانه جوړ شي وقال الذين ياكن كبروا كبرن الى الحق حقا للحق حق لما جاءهم كره چرای دي تین ها زادان نه نه سر مبين مگر جادو کارا مسكن غلط خبر روانه فما تين من كتب او مون دي ور کړني تس کتابنا يدرسونا چري درس کوي غيلرا چپا کی دا مسئله چې تاسو شرک او پلان کې غلط کار کوي وما ارسلنا من نذير الى انذر قبلك من نذير كان ما كنت ترون كه څنګه هغه ورته دا خبره کړي دین دا معلوم شو چې دا دي خپل خواهشات دي دا خواهشات نه دین جوړ کړي نه او خپل څه درو کسی من غلط ايا خوبونه وي وكذب الذين تكذيب کړوا کسان من قبلهم سيدي نه مخيو وما بلغوا او دي نه رسیدل مې شعر ما لکن دا اغتا تیناو تیمور کل اغتا فکذب رسولی ناغو تکذیب کل زماد پیغمبرانو نو حلاک شو فکی بکار نکیر سرنگی شو سزاد انکار زما مچی اغو تا دومر قوات سر اللہ ما حلاک کری دی دا وستی اغو تنیر سر دا من حلاکو پس دبانی دیو مغرور دی چی دیو قوات داغی دا قوات پا مقابلہ کی اغا زرم احیطا هم نرمی اشار دا مبالغه ده پاشر کی اول اللہ دا چی بردائی ورکڑی غٹی غٹی یو گام بے ٹوک کن دیدن بے آغا خال تا ٹوک کولیش اول نو آغا زیتا و بمند کی باغتی مرگری ترسی دا جو کوز گاڑی دی نو گاڑی بیا ہوما کما کم گینٹانی مبالی تی مرگری ترسی دا آغا پیچ پمند کی رسی دو دا چی وجودون اللہ ورکڑی او چی کل با یو سیز تعلم شو ونے بے ونے ونے آغا دیتے بے واچوال وہ سیوال مانی خلق وانا رہو بایدو لکا عجیبا شہر ہے اگو پلا سنو دیتے رہیس تے وچی نا پرمانی وکڑا نا اللہ حسن و سو وکڑا وکو رکھنا قلو آئے پیغمبرا انما آئی دوکم بشک زواز کم تازتا بیو آئی دیتے ان پیو خبرا و خبرا با علا پتا سو اثر کئی چی توجہ وکی نا توجہ دان تقوم للہ ودرگی تاسو خواست اللہ دا پارا مسنا دو دعوه پرادا و یو یو سمت تفکر و بیسو چکی ما بیسائی بی کم من جنان اشتے ساسو ملگری بانی سلی وان توبا دا لی وانی نده شراو کم ایواز کلی ده و دی گیا ده و ساسو چگی ویهی و ساسو وی راشی یو راشی لی وانی نده خدا خبر ده سوچ تعلق ساتی دو دو کسی یو کسو چکی فل مقصد نده رغسته این هوا نده دا الا مگر نذیر لکم یرا ان کے سال دپارا بینے دے عذاب شدید مسجد عذاب سختا چیز اگر عذاب را روان دے ذکر دے غم دے رہی تیرے آگا گوری چی مغیتا عذابون دے دا خلق لاندے دی ور خلاص تی امام بخاری حدیث نے کل غیر عبداللہ ابن عباس نا کہ نبی علیہ السلام دے صفا گھنڈے تی ورزو خطو یا صباحا چگے والا قریش را جمش ویسی چلے نبی علیہ السلام ورته کتاب څخه خبر درکم چې دشمن سار ټینګ کې پتا سم لکې یې بیگا کی تاسو زما ته دې څه وی کنه وې بالکل کو هغه دې مو ته دی ورته پورې تانه درو نه اوریدل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی فینی نذیر لکم فینی لکم نذیر بینه دی عذاب شدید استاد پاره رون کې مسجد عذاب سخنا بینه دی عذاب شدید ابو لہب خیرے وکړي میرا سیتا مدیر جمع کرو اللہ دا جی پجواب کی صورت رہا برا ولی قلو اے پیغمبرا ما سألتکم من اجر فہو لکم اگر چیزا غوالب ساز نسا اجر و منظوری اگر ساز دا پارشی کمید نسا اختلی اگر ساز مبارش نسا نغوالب زمان ستا ضرورت نشتے ان اجر اللہ للہ زمان اجر نلے مگر پا اللہ بانی وزداؤیم چیزان وساتے اقل غم فکر ہو گئی وہ علی کل شیء شیء اللہ پر زبانی خبردار دے قلوا اے پیغمبر ان ربی بیش کا زمان رب یقضی کو غرضی بالحق حق لرا و باطل باندی باطل پی ختم کی اللہ ملغیو پینے پا پٹو باندی قلوا اے پیغمبر جا الحق و راغی آقا وما یبدئ الباطل وما يعيد ايتدان شكول باطل او نه انتها کول شي ادي مقصد قيادانه چې باطل نه مراد شیطان دی دا شیطان څوک نشي پیدا کولای ابتدا انا او نه دوباره بیرته ژوند کولای شي زکاول پیدا کون کې او بیرته ژوند کون کې الله دی اې دا باطل نه مراد هغه بت او هغه غیر الله نه چې عبادت کولو نمانا دا استاز دا بوتا و غیر اللہ دانا اول مخلوق پیدا کولیشی نی دوبارا جندی کولیشی نواسی ندا خوال طرف نا اتدان خبرا کولیشی و نا جواب ور کولیشی ولی دا چی کمزوری مخلوق عبادت کولی او یا باطل مقابل لحق تے نمانا لیداشی چی دا حق و مقابلہ کی باطل نا دا غیر پار دا اتدان سا بق زور شته ونه امتحان قرار د باطل د پاره نه توخې زور شور کوي په اخر کې ختم شي خلق ته حقیقت معلوم شي نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله مکه پاتہ کا حضرت ابن مسعود رضی الله عنه حدیث مکه ته داخل شو نبی طلع شریف چې خپل ادریس او شکایت بوتان نبی علیه السلام د کعبې نه غرا وېسته او دا چې مصور کرو پرې وزوی که بری خلوکی بیو لوحلا اوی بی جا الحق و زهق الباطل او دغسی جا الحق و ما یبدی الباطل و ما یعید دایتنی بی قلو آیا ان دولل تو کچری زب مراح کم فا انما دل بشک زب مراح کیگما علا نفسی پخبل نازمانی نی ضرر و زما پخبل زان باندی نقصان بخبل کم وَيْنِ اِتَدَئِتُو كَتِلِي سَمَلَارْ بِعَوْمُمْ فَجِمَا فَسَوْدَ اَيُوهِ اِلَيَّتِ وَيْتَيْمَا تَرَبِي زِمَارَبْ اِنَّهُ بِشُغَدَا اللَّهَ فَاقْ سَمِعُنَا وَرِزِنْ تِرِي قَرِيبُنِ زِيْرِ هر خبر عوری او هر چاہتنی زیر علم پر اعتبار وَنَعْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اللہ ایدہ مرے درگ نوتمونی زیر وَلَوْ تَرَاو كَتِلِ تَوِيهِنِ اِذْ فَزِعُوا فَآوَقِ جِلِي وَيَرِيگِ فَلَا فَوْتَ نَبَيْهِ خَلَاسِ وَوْخِذُوا بَنِي وَلَيْشِ اِن مَكَانٍ قَرِيمٍ دَ زَيْنِ زَيْنَا لَكَدَ اللَّهَ نَسُوكُو لَرِي وَتَيْخُ نَشِ وَقَالُوا وَيَمَدِيُوا آمَنَّا بِهِ مَنْغِ إِمَانَّا وَلَيْفَدِي وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشْ اَوْ شَرْتَ بُوِدُوا لَرَا حَاسِلَ وَلْدَ إِمَان مِن مَكَانٍ بَعِيمٍ دَ زَيْنَ لَرِنَا مقصد دانے چکل دے مر شو لے دیر لری وطو و دا آغا لری زین دلتے کی لازنی جی راو دولا چی ایمان ہونی سی لارو خبر لبیش لن انزی زین خودی ایمان ناسی لو چی دنیا وا نو انا لهم التناوش تناوش دیس کی اسر اللہ سوگت کی او دیسی ونی سیو سی چرت با ویدیو در حسیل اول دا ایمانا ام مکان باید دا غزی لرنا چاگا برزخ دے قیامت دے وقت کا برو بتا کے سر دیو کپر کڑو بیہی پدی من قبل دی نمخ کے ویغزی پوناو دی وشتل کئی بلغے پغیب سر من مکان باید دا زیلرین مکان باید ماندہ چاٹکل لگیا جی علم و سرنشت ہے ناٹکل خبر کول دا جلری نے کمر ویشتر لی اور جلری نے کمر سو کلی اگر حدب صحیح نہ ہو لی زان میں لگیا جی چا بوی ساہر دے چا بوی کائن دے چا بوی مجنون رزان خبری وہی لو پردہ برا و سیشی بہن ہوں میری اوپر میں کیوں بہن مائی سون پر درمین دا کی جلی خو خوال کما پوی لینا کسن جکار چو بیا شاہی میری رام سالو سمین قبل ہو دے نمک کے خائل برا چی میری اوپر میں کے او دیو چی کم سخو آخری چا دنیا تو واپس کی دل لی یا آلا و مال نے بچی دی یا ایمان حاصل ہون لیا تو آب ڈالنا دیا تو بھائی سل لی تکٹول لدی مطلوب دی لگا سنگ کی کار شو دیو امثال سرا او پارٹین گری ایمان راوڑو لیکن آگیر اعتبار ناو دیو دیل ہم اعتبار نشتے ان ناو بے شکریو کانو فی شکی موری پشکی بے قرارا لالا شکو ان کی خبے شکوالو دا صورتی سباو صورت امتیازات کی دانی کی مخصوص انعامات ذکر شفا داود سلیمان علیہ السلام نبی دیر مغیر در دینات نوشوا عورت کا اقلام در شرک شو در تعلیم اور تبلیغ فروق ذکر شو در قیامت پر آتج بانی اللہ قسم و خلو تراجی بانی در صورت تغابن کے مالا در قیامت پر آتج قسم خلو لے